الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى صحبه الذين تصرفوا عنام الذين تصرفوا عنام تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام اور میرے انتہائی والد الاحترام بزرگو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی یہ محفل پاک جناب محترم الحاج عبد الستار صاحب نے اپنی بیٹی دے قرآن پاک مکمل حفظ کرن دی خوشی وچ منعقد کیتی، اور یقین کرو کہ دل دیاں آساں گہرائیاں چوں دعاواں بھی نکل رہی ہیں، اور کتنی خوشی حاصل ہو رہی ہے او دا اظہار بھی میں سمجھنا ہے کہ شاید ممکن نہ ہوئے کہ فی زمانہ کہ جدوں ہر انسان دولت دے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا دے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اپنی ظاہری اور دنیاوی نام و نمود کی خاطر اپنا سب کچھ لٹان واسطے بےتاب نظر آ رہے ہیں، ایسے حالات وچ اللہ تعالی نے اپنے کچھ بندیاں نو اے توفیق بھی دی کہ او اپنے تعلقات، اپنا سرمایہ اور اپنی سوچاں دا رخ دنیا دی طرف نہیں بلکہ دین دی طرف کر رہے ہیں، اور جس طرح لوگ دنیا واسطے دنیاوی حوالے نال شادی دے موقع تے، منگنی دے موقع تے، مکان یا دکان دے افتتاح دے موقع تے، یا اپنے بچے دی سالگرہ دے موقع تے اہتمام کردے نے، خرچہ کردے نے، لوگاں نو اپنے گھر مدعو کردے نے، اللہ تعالی الحاج عبد الستار صاحب نو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہاں نے اپنی بیٹی دے قرآن پاک یاد کرن دے موقع تے اے سارا اہتمام فرمایا ہے۔ خالق کائنات اساں سارے نو بھی اس حوالے نال انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں اعلان سنے ہیں، اشتہارات بھی پڑھے نے، محفل نو عنوان دیتا گیا ہے سیرت بتول کانفرنس کا، اور برادر محترم خطیب ملت حضرت مولانا حافظ غلام مرتضی شاکر مدد اللہ العالی، سچی گل ہے جنہاں دی وجہ تو میں اس وقت تھوڑی خدمت وچ حاضر ہاں، انہوں نے منو پابند کیتا ہے کہ تو مضمون دے مطابق گفتگو کرنی۔ ویسے میری یہ عادت ہے اور ہمیشہ میری کوشش بھی رہی کہ جس موقع تے بھی مینوں کوئی یاد کردا ہے میں موقع اور موضوع دی مناسبت دے نال گفتگو کرن دی کوشش کرنا ہونا ہے، لیکن انہوں نے خاص طور سے چونکہ پابند فرمایا ہے لہذا میں اسی حوالے نال چند ایک معروضات پیش کراں گا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ اس مسجد دے اندر بہت دفعہ پہلے بھی تقریر واسطے آئے ہیں، اور ہمیشہ جامع مسجد انوار مدینہ دیا محفلوں دے اندر بڑا ذوق محسوس ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب انوار مدینہ میں جلسہ ہو رہا ہے، تے ہن میں جدو آ رہا سا تو میں سوچتا پیا سا کہ یار ہن تے ساڈے یاراں دی حکومت ہے، نویں نویں کابینہ نویں نویں حکومت چینج ہوئی ہے نا، تو میں کہ یار ہن حاجی اسلم صاحب آ گئے نے، قریشی صاحب آ گئے نے، باقی حضرات جنہاں دے اسماء گرامی تو میں واقف نہیں، تو میں کہا ہوں تو یار پہلے نالوں زیادہ ذوق ہوئے گا، لیکن معذرت دے نال قریشی صاحب انتظامات کا تو مینوں پتا نہیں کہ تسی انتظامات کیسے کر رہے ہو، مگر ذوق دے اتنے تسا آ کے تھوڑی جی ٹھنڈ ٹھنڈ پا چڑی کیونکہ وہ ذوق محسوس نہیں ہو رہا، نہ وہ سبحان اللہ دی صدا محسوس ہو رہی ہے، نہ وہ درود شریف ذوق و شوق دے نال تسا پڑھے، نہ میرے سلام دا جواب تسا اتنے ذوق و شوق نال دیتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ جنیاں میں گلاں پیا کرنا ہے یہ بھی تسی اس ذوق و شوق نال سماعت نہیں فرما رہے، تو اگر فرما رہے ہو تو ذرا زور دی آپ سبحان اللہ، اگر تہاڈی یہ سبحان اللہ میری تقریر دے نال نال جاری گئی تو پھر تو یہ نویں حکمرانہ دی خیر ہے، ورنہ اس گھنٹے وچ ادھا گھنٹہ انہاں دے لگ جائے گا، سمجھ آئی نا جی؟ یہ ہوں جناب یہاں سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کن کو سبحان اللہ چلر کے بہ جاؤ، کوئی ایک ادھر بہ جاؤ، ایک ادھر بہ جاؤ، تھی سبحان اللہ آپ ہو گئے تھوڑے دیکھ کے کوئی اور بھی کیا چڑھے گا، چنگا کام دیکھو نا سبحان اللہ کہنا چنگا کام ہے کہ نہیں، جی چنگا سمجھ دیو آپ کو سبحان اللہ کہنا چنگا کام ہے، تو وہ ابھی کدے کدے کسی پیڑے کام واسطے ایسے ایسے اپنا ذرائع اختیار کرنے ہیں کہ ایسے ایسے جناب ایسے ایسے طریقے اختیار کرنے ہیں کہ یار کام ہو جانا چاہیے تے جے پہنے کام واسطے اسی ہاتھ پیر مارنے ہیں تے چنگے کام واسطے تے جناب اللہ دی بارگاہ وچوں رب دی رحمت حاصل کرن واسطے اگر اسی جناب کھلر کے بیٹھ جائیں گے سبحان اللہ اے نیت لے کے آکھاں گے کہ نالے رب سانو ثواب عطا فرمائے گا تے نالے ساڈے وال ویکھ کے جناب سبحان اللہ آکھے گا رب اونی چول وچ بھی اپنی رحمت پا دے گا تے رب دے کرم دے منہ سارے سارے کھل جائیں گے نعرہ تکبیر نہیں نہیں نہیں اس طرح نہیں اب جی اٹھ کے آپ نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے نا کہ مولوی نعرے دلوا لیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر عطا فرمائے اچھا محسوس نہ فرمانا میں معذرت چاہنا یہ ساری گلاں میں صرف تہنوں متوجہ کرنے واسطے تاکہ تسی توجہ دے نال میری معروضات نو سماعت فرماؤ تے نالے تہنوں پتہ چل جائے کہ میں کس مزاج دا بندا ہاں میرا مزاج اے کہ جب تک مجمع نہ بولے میرے کولوں بولن نہیں آندا تے جے تساں مینوں بلانا ہے تے پھر جناب تہنوں تھوڑا تھوڑا نال ساتھ دینا پے حضرات گرامی اللہ کا لکھ لکھ شکر کہ اللہ تعالی نے ایک تو سانو اپنے گھر بھی آن کی توفیق بخشی ہے ایک اللہ رب العزت نے سانو یہ توفیق بخشی کہ ساری زبان سے انہوں کا ذکر ہے کہ جہاں ذکر خالق کائنات پسند فرمانا ہے تے پھر سونے دے سواگا اے وے کہ رب العالمین نے اپنا ایک پیارا بندہ بھی بھیج چھڑیا ہے کہ جدی موجودگی بھی جسوں نے ساری گلاں کراں گے کچھ موقع ایسے ہوندے نے کہ جناب تقریب جاری ہوگی نا جلسہ جاری ہوگی کہ اگر ہلچل مچ جائے کوئی بندہ آ جائے تے محفل دے اندر بے ذوقی پیدا ہو جاندی ہے کچھ بندے نے آن کے محفل دے وچ بے ذوقی پیدا ہو جاندی ہے تے کچھ بندے وہ محفل دی جان بن کے آندے نے انہاں دے آن دی دیر ہوندی ہے جناب بے جان محفل دے اندر اللہ تعالی جان پیدا فرما دیندا ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید اولیاء بادشاہ فاروق دامت برکات العالیہ مدد العالی زیب آستانہ عالیہ موہڑا شریف آپ جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور آپ کی صدارت بھی چیز یہ سارا پروگرام ہوئے گا میں چند ایک معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کراں گا جس طرح کہ میں خطبے تو بعد عرض کیتا ہے کہ میں کہنا عنوان سیرت بطول اور موقع ہے ایک بچی دے قرآن کریم یاد کرن دا اور دیکھو یہ رب دی عطا ہے نا کہ اللہ تعالی نے جدے سینے وچ اپنا پاک قرآن بسایا ہے او دے والد نو او دے گھر والیاں نو اے سوچ بھی دے چھڑی کہ آؤ او دے نام محفل سجاؤ کہ جیڑی دنیا وچ عزت دا تے عصمت دا تے شرم دا تے حیا دا کرندہ بن کے زندگی گزار کے گئی ہے محفل سجاؤ کہ جہاں نام زبان سے خالق کائنات اپنے کرم دے دروازے وا فرما دے گا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ماشاءاللہ علماء کرام علامہ رضا المصطفیٰ نورانی اور حضرت علامہ صفدر علی شاکر ہر دو حضرات تشریف لے آئے ہیں چبلا جس طرح میں ہم کہنے انہوں نے جی کہ اپنے مقام پہ آؤ ذرا آپ بھی اپنے مقام پہ تشریف لے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار کا ارشاد گرامی سماعت فرماؤ پھر میں حضرت سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت اجازت کرنے اسی آپ کو اللہ والے آپ دور نہ ہونے دوریا کس طرح آخیے کہ تھی تھوڑے تھوڑے دور ہو جاؤ دور نہ ہو دلا میرے رکھو لیکن یہ ذرا میں اپنا خیال رکھنا چاہیے نا کہ بھی عزت تے احترام تے پیار کرنا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے. بندہ ہوں جناب اتنے چڑھ جائے جمع بڑا پیار ہے, یہ گل سکنی تے نہیں. ذرا تھوڑا تھوڑا حضرت صاحب بھی ذرا کھلے ہو کے تشریف فرما, یہ اچھی گل ہے نا. اسی میزبان ہاں, حضرت ساڈے مہمان نے, تے جے ہوں جناب اسی جگہ تنگ کر سکیے, جی حضرت صاحب جناب چاہن کہ میں ذرا چوپڑ مار کے پواں تو جگہ ہی نہ ملے, تو یہ کوئی میزبانی کا طریقہ کوئی نہیں. اس واسطے ذرا تھوڑی تھوڑی مہربانی فرماؤ. عرفان صاحب تھوڑا جا تھوڑی جی مہربانی کرو, تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ نا جگہ تھوڑی جی. یہ ہوں جناب جہاں 10-15 منٹ لگے نا, یہ میری تقریر شامل کوئی نہیں. ہاں جی, یہ کیلکولیٹ کر کے سرکار کی بارگاہ مقدسہ وچ سرکار کا صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت اور عرض کر رہے ہیں, صدا قومی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم, سرکار میرے واسطے کچھ ارشاد فرماؤ. صحابی سرکار کا غلام سرکار کی بارگاہ وچ عرض کی کر رہے ہیں, یا رسول اللہ کچھ ارشاد فرماؤ میرے واسطے. تے امام الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا, ابو ہریرہ جا جا کے رب کا قرآن پڑھیا کر, تے رب کا قرآن پڑھایا کر. پیار والا کو محبت نال کہہ رہے ہو, قرآن پڑھیا کر تے رب کا قرآن پڑھایا کر. ہوں سرکار کا غلام عرض کر رہا ہے, صدا قومی وابی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ آ رہے ہیں قدموں کو قربان جان, سونے ہو قرآن میں پہلے بھی پڑھنا ہے, تے قرآن پڑھان کا استعمال میں پہلے بھی کیتا ہوا ہے, ہن تسا ارشاد فرما دیتے ہیں میں مزید بہتر انداز کراں گا. مگر سرکار یہ بھی تو فرماؤ ہاں کہ قرآن پڑھ تے قرآن پڑھان کا رب مینو انعام کی عطا فرمائے. سنو امام الانبیاء نے فرمایا, اے ابو ہریرہ جا جا کے اللہ دا قرآن تلاوت کیتا کر, تے قرآن پڑھان دا استعمال بھی کریا کر. یا رسول اللہ ملے گا کہ اللہ انعام کی عطا فرمائے گا. امام الانبیاء نے فرمایا, اے میرے صحابی, اے ابو ہریرہ جا جا کے قرآن پڑھن دے قرآن دا استعمال کر, تے اپنے نبی دی گل پلے بن لے. اگر تیری انداز نال دنیا وچ زندگی گزار کے چھڑ لے ہو, قرآن پڑھدا دنیا تو چلا دیو, میں اللہ دا نام ہوں ضمانت دیا دینا, تیرے مرن تو بعد تیری قبر دی زیارت واسطے فرشتے اس طرح آؤں گے جیسے مسلمان بابا پاک دی زیارت واسطے آتے ہیں. جویں لوگ کعبے دی زیارت واسطے آؤں نے, ایویں آسمان تو ملائکہ تیری قبر دی زیارت واسطے آؤں گے. اللہ دے محبوب دا ارشاد اے پیا دس رہا ہے, اے میرے امتی, اے میرے غلام, نالے آپ دے قرآن پڑھیا کرو, نالے رب دے قرآن پڑھن دا اہتمام بھی کیتا کرو. جڑا رب دا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا رہندا ہے, اللہ دے نال اتنا پیار کر رہا ہے کہ اوہ قبر نوں وی فرشتیاں دی زیارت گاہ بنا کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے کسی بچے نو یا بچی نو رب دا قرآن یاد کراندا ہے, دیکھو یہ فرض کیتا ہے نا الحاج عبدالستار صاحب دی صاحبزادی نے, اللہ تعالیٰ انہوں قرآن کریم محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ کریم انہوں حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ کریم انہوں سمجھن کی بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ کریم انہوں اودے تے عمل کرن کی بھی توفیق عطا فرمائے. پڑھیا کرنے میں لیکن میں سمجھنا ہے کہ شاید وہ نہ پڑھ سکتی اگر پیچھے ماں باپ پڑھان والے موجود نہ ہوتے. انہوں نے کوشش کی تھی, انہوں نے محنت کی تھی, انہوں نے پیچھا کیتا, تے جناب بچی نے قرآن پاک یاد کر لیا. ہوں امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے کہ اپنے بچیاں نو قرآن پاک دا حافظ بنان والے ہو, اے نہ سمجھنا کہ بچیاں قرآن یاد کیتا تے فائدہ بچیاں نو ہوے گا, اگر بچیاں قرآن یاد کیتا تے ثواب بچیاں نو ہوے گا. نہ نہ, او بچیاں نو بھی فائدہ ہوے گا, تے جے بچیاں نو قرآن یاد کرن والے ہو, آؤ جناب نبی دا فرمان دل دی تختی دے نوٹ لو. سرکار فرمانے نے کہ قرآن پاک دے حافظ دے وعدے دے سر تے رب ایسا تاج سجائے گا کہ میدان محشر دیاں چمکاں مشرق و مغرب تک پھیلیاں ہون گیاں. مشرق و مغرب تک اس تاج دی روشنی اور اودیاں چمکاں لوگ پوچھیں گے یار کون نے یہ نبی تے نہیں یہ صحابی تے نہیں یہ غوث تے نہیں یہ قطب تے نہیں یہ حضرات تے نہیں تے جواب دینے والا آکھے گا یار ہور کوئی نہیں بلکہ نے اپنے بچے نو رب دا قرآن یاد کرایا اللہ کریم سب نو توفیق عطا فرمائے میں آیت مبارکہ تلاوت کی تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت صاحبزادہ محمد عمر فیض صاحب مولانا غلام محمد چشتی صاحب سبحان اور ہو چکا ہے حضرت پیر صاحب بھی تشریف فرمانے پوچھ کے دیکھو کہ اسلام تو پہلا جڑے دیگر مذاہب سن نا عورت نو باعث بے عزتی تصور کیتا جاتا سی اور تساں کئی مرتبہ سنیا ہوئے گا کہ عرب معاشرے دے اندر اگر کسی گھر وچ بچی پیدا ہو جانی نا تے انہاں دے گھر سفے ماتم وچ جاندی ہوندی سی او لڑکی دی پیدائش نو بچی دے جنم نو اپنے واسطے فخر نہیں سمجھ تصور کردے بلکہ ذلت سمجھدے ہوندے سن بچیاں نو زندہ درگور کر کر دے سن بچیاں مار کر دے سن ایک ایک بندے نے سینکڑے سینکڑے بچیاں اپنے ہاتھ نال قتل کیتیاں ایسیاں بے شمار مثالاں موجود نے اور نہ صرف عرب معاشرہ بلکہ دیگر اقوام کا بھی یہ کوئی حال تھی کہ عورت نو وہ عزت دی نگاہ نال نہیں سن ویکھدے عورت دی موجودگی وہ اپنے واسطے قابل عزت کا سفر نہیں کر سکتے ہوں گے لیکن آؤ اللہ دا پاک قرآن سنو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة کہ اگر اعمال چنگے کرے مرد دے تاں عورت دے تاں خالق کائنات اونوں بہترین زندگی عطا فرماتا ہے اعمال دے اندر خالق کائنات نے مرد اور عورت نو برابری دا درجہ دے دے رکھیا کہ دنیا میں اسے اسلام تو ود کے عورت دے حقوق دا کوئی ضامن ہو ہی نہیں سکتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن شرط تے قید صرف اتنی لگائی کہ ہونا صاحب ایمان چاہیے ہونا ایمان والا چاہیے دیکھو نا قرآن کریم دا انداز سماج فرماؤ اللہ کے نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جڑا اعمال چنگے کر رہا ہے جڑا نیکی کر رہا ہے مرد تاں جے عورت تاں وہوا مؤمن ہونا مؤمن چاہیے اگر ایمان دے نال اعمال صالح کرے گا رب العالمین فرماندا ہے میں اونوں بہترین زندگی عطا کر دیاں گا یار مرد پاویں کوئی ہوئے اگر اعمال صالح کرے رب اونوں بہترین زندگی عطا کر دے عورت پاویں کوئی ہوئے اگر اعمال صالح کر لیے خالق کائنات اونوں بہترین زندگی عطا کر دے اگر عام عورت واسطے رب قرآن دا اے فیصلہ ہے کہ آؤ رہا عظمتاں دا اندازہ لاؤ کہ نو اللہ دا معبود وچ لے کے پیا جاندا ہے فاطمہ بنت تمنی کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا اگر ہم عورت نو اللہ کریم اے مقام عطا پیا کر رہا ہے اے شان عطا پیا کر رہا ہے کہ جن اللہ دا محبوب اتنا پیار کر رہا ہے اتنا پسند کر رہا ہے کہ آپ پیا کہندا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے اتے آپ اعلان پیا کر رہا ہے میرا کلمہ پڑھن والے جو میں معراج والی راتی جنت دی سیر پیا کر رہا تھا تے جنت دا معائنہ کر دیا میں جنت وچ کیسی خوشبو سنگی اس خوشبو نے مینوں بڑا متاثر کر چھڑیا ہمیشہ میں چاہنا تھا دوبارہ خوشبو سنگا گا امام الانبیاء فرماندے نے کہ میں اس خوشبو نو سنگن نہیں خواہش رکھدا گا لیکن جنو فاطمہ میرے گھر پیدا ہوئی جب فاطمہ دی ولادت ہوئی سرکار فرماندے نے فاطمہ نو میں گول چکیا رب دی قسم ہے او خوشبو جڑی جنت وچ سنگی آیا سا او خوشبو مینوں اللہ نے فاطمہ دے دل وچوں دوبارہ سنگا دتی فاطمہ دے حوالے وچ مینوں او خوشبو دوبارہ آن لگ پئی امام الانبیاء علیہ السلام دی پیاری صاحبزادی فاطمہ کون فاطمہ یار او فاطمہ جنوں اللہ دا محبوب بھی پیار کردا ہے او فاطمہ جدے واسطے خالق کائنات ایک واری نہیں بلکہ کئی مرتبہ دا حضرت جبرائیل امین نو دنیا تے روانہ کردا ہے اتے جناب تسلیاں دیندا ہے اتے بشارتاں بھی سناندا ہے آؤ ذرا رب دے لاٹے محبوب دی حدیث دے حوالے نال سن لو امام الانبیاء نے اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح میری سن لو جب میری روح پرواز کر جائے جب میری آواں کا رشتہ چھٹ جائے کہ میری وصیت دے فلاں مقام تے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑا سنبھال کے رکھیا ہوا ہے اے علی مہربانی کرے ہوئے اس کاغذ نو پڑھنا نہیں اتے جناب اس کاغذ نو اٹھا کے میرے کفن وچ رکھ لینا ہے میرے نال ہی دفن کر دے رہے ہوئے حضرت قران نے فرمایا اے فاطمہ کدے میرے کولوں پردہ نہیں رکھیا کدے میرے کولوں کوئی گل نہیں چھپائی واقعہ بڑا چھپا کے رکھا ہوئے پابندی بھی لا رہی ہے کہ اس کاغذ نو پڑھنا نہیں اے فاطمہ تینوں واسطہ کمی والوں نے بری زلفا ذرا دس دے صحیح اس کاغذ تے کی لکھیا ہوا ہے وہ کاغذ کیسا ہے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا اے علی اے میرے سرکار تساں بڑا بڑا راستہ پا چھڑیا ہے آؤ میں تھانوں دساں جب میرا تھوڑے نال نکاح ہوا نکاح دے موقع تے امام الانبیاء نے فرمایا اے فاطمہ میں 400 مثال تیرا مہر مقرر کر چھڑیا ہے تیرا حق مہر ہے 400 مثال امام الانبیاء دی بارگاہ وچ چل چلدیاں نے فاطمہ اے باجان میں حضرت قرار تے منظور نے مگر 400 مثال خرچے مہر منظور نہیں چلو فاطمہ نے انکار کر دیتا جناب جبریل حاضر خدمت یا رسول اللہ رب العالمین نے نالے سلام آکھیا نالے امام الانبیاء اللہ کریم پیا فرماندا ہے میرے محبوبہ دی بیٹی نو خوشخبری دے دے اگر 400 مثال خرچے مہر تینوں منظور نہیں اگر تینوں چنگا نہیں لگا رب اعلان پیا کردا ہے یا رسول اللہ فاطمہ نو رب والوں خوشخبری سنا دیو رب وعدہ پیا کردا ہے فاطمہ نالے جنت دیاں نعمتاں خاتون جنت دل گلیاں نے اے میرے سرکار میں اس بات تے بھی راضی نہ ہوئی مینوں جنت تے جنت دیاں نعمتاں بھی حق میر وچ منظور نہیں امام الانبیاء نے فرمایا اے فاطمہ اگر اے بات ہے تے پھر آپے دس تینوں حق میر کی چاہیے تو مہر وچ کی پسند کرنی ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں پوچھیا تے خاتون نے جنت دیاں اکھاں شوار ہو گئیاں خاتون نے جنت رو کے گلیاں نے اے باجان میں ویکھیا اکثر گھر وچ روندے رہندے ہو بازار وچ روندے رہندے ہو اتے باراں وچ جا جا کے روندے ہاں تھانوں میں آپ ویکھیا یا رسول اللہ ہمیشہ رو رو کے اپنی امت دیاں گناہاں دیاں معافیاں منگ رہے ہو امت دی بخشش دیاں دعاواں منگ رہے ہو یا رسول اللہ میں چاہنی ہاں کہ میرا حق مہر تہاڈی امت دی بخشش مقرر ہونا چاہیے سرکار دی حدیث سوا جناب جبرائیل واپس گئے دوبارہ سرکار دی بارگاہ وچ جناب کاغذ دا ٹکڑا لے کے آ گئے اے میرے محبوبا اپنی بیٹی فاطمہ نو اے ٹکڑا دے دے رب نے وعدہ کر لیا اے فاطمہ میدان محشر میں تینوں تیرے ابے دی امت دی بخشش دے مہر وچ ادا کر دیاں گا اونچا ہے سب سے مرتبہ رسول کا، سب سے مرتبہ رسول کا اونچا ہے. میرا خیال ہے کہ اردو نہیں آنی، اس میں ہم پنجابی ترجمہ کرا تھا، تو اسے نار ڈال کے پڑھ سو جی، آنی ہے تھوڑی بہت پھر نال آواز آواز ملا چھوٹو نا، تو میں تو کچھ نہ کر سکیا سردی نے اس موسم میں. اونچا ہے سب سے مرتبہ فاطمہ سے رسول کا اونچا سب سے سن سے بے اونچا حکیم الامت پاکستان کا تصور پیش کرنے والا علامہ اقبال. اقبال کہندا ہے یار دنیا وچ بڑیاں بڑیاں عورتاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں شاناں تے رب دی بارگاہ وچ انہاں نے بڑے بڑے مقام بھی حاصل کیتے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا بڑا نام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے. لیکن اقبال کہندا ہے یار خاتون جنت فاطمہ الزہرا نوں ایویں نہ سمجھ لئی. آ میں تینوں دسا، مریم دا مقام اپنا ہے، آسیہ دا مقام اپنا ہے، باقی ساری عورتاں انہاں دا مقام اپنا ہے. لیکن جیڑا مقام خالق کائنات نے اپنے محبوب دی بیٹی نوں عطا فرمایا کسے دے حصے وچ نہیں آیا. مریم مریا جنت پتے عیسیٰ عزیز. اقبال نے آخر کہ مریم مری عیسیٰ اور آج سے نسبت حضرت زہرا. حضرت مریم نو ایک نسبت حاصل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی، کیا مسیح دی ماں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے. لیکن او دے برعکس خاتون جنت نو تین نسبت حاصل نے. اقبال او نسبت کیڑیاں کیڑیاں او نسبت سماعت فرماؤ. اقبال کہندا ہے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کریم نے کیڑیاں کیڑیاں نسبت عطا فرمائیاں. پہلی نسبت اے وے کہ نور چشمے رحمت للعالمین. پیار نہ لکھو نا، ذرا محبت نہ کہہ دیو. دیکھو میں تھوڑا زور تھا بھی پہلوانا ہے کہ میرے پاس کیڑیاں کیڑیاں عظیم ہستیاں آ رہی ہیں، تے جو کچھ کرنا ہے نا میں کر جاؤں، وہ اپنا کام کروں، انہوں نے یہ کام نہ کرنا پے بھی تھی بول رہے کیوں. بلان دا کام میرا، سنان دا کام انہوں کا. اقبال کہنا کہ پہلی نسبت ہے کہ نور چشمے رحمت للعالمین. ساتھ نہ ہو دیا کھانا نور جہد بارے جناب دا قرآن کہنا ہے بالکل آواز نکل ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کس شہر میں روکے. بارہ چل چل امام الانبیاء علیہ السلام دے رحمت للعالمین دے رب دے محبوب نے انہاں دی آنکھاں دا نور فاطمہ نور چشمے رحمت للعالمین. پہلی نسبت اقبال دوسری نسبت چڑھیے. سنو اقبال نے دوسری نسبت بیان کی تھی یار نسبت رب کسی عطا فرما دے تو بندہ وہ ناز کرتا ہے نا. اب بندے نے جناب ہاتھ دیتا ہوگا نا پیر صاحب کے ہاتھ تسینا تان کے کہہ رہے میں موڑے والے پیران کا مرید ہوں. کوئی جناب کہہ رہا میں گولڈے والے پیران کا مرید ہوں. نسبت ہے نا انہوں پتا ہوں کہ یار میں اس دربار کا پیا نا لینا کہ جا لین لگی میری اکھان نیویاں نہیں ہون گیا بلکہ فخر میں میرا سر بلند ہو جائے گا. نسبت کا حوالہ دینا جی بندے کی نسبت ہوئے موڑے شریف سے سر چک کے بولے تو جی بندے کی نسبت ہوئے بولنا شریف سے سر چک کے بولے تو جی بندے کی نسبت ہوئے چوڑا شریف سے سر چک کے بولے تو جی نسبت بڑا ہے رب کے محبوب نال وہ نسبت کا اندازہ کون لا سکتا ہے. امام اور دوسری نسبت اقبال نے آخیا میں تم دسا دوسری نسبت کے لیے بانوے اقبال کا عقیدہ علی شیر خدا اقبال کا عقیدہ علی مشکل کشا اقبال کا عقیدہ علی تاجدار اللہ اقبال پاکستان کا تصور پیش کرنے والا ہے. ابھی اس واسطے کہنے ہاں کہ پاکستان کا تصور پیش کیا ہے علی نو مشکل کشا منگے ہر پاکستان رہن والے ہو تسی بھی یا علی مدد کا نارا پار کریا کرو آخری جملہ سمجھ آیا پہلے یعنی میم کوئی پتا چلا بھی وہ بارہ سے تین سے پانچ سے چودہ چیز سے وہی بننے سمجھ آیا بارہ کیونکہ اسی علی منن والے ہیں اسی کھل کے کہنے ہیں نارا حیدری بانوے اور آؤ آ کے ذرا تیسری نسبت بھی سن لو یہ آخری گل ہے کیونکہ ارادہ تو ایسی کہ چلو آج دو ڈھائی تین گھنٹے تقریر کرنی ہے لیکن ہوں باقی تقریرا بھی ہونی ہیں. چشتی صاحب بھی بیٹھے ہیں جناب قادری صاحب بھی حضرت قبلہ پیر صاحب بھی خطابات ظاہر ہے میم سنن تو آئے کوئی نہیں میں تو ایویں کباب ہی ہڈی بنے ہیں. ہوں آخری گل سن لو تو پھر خطابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اقبال نے تیسری نسبت بیان فرمائی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اقبال کہندا کہ انی عظمت والی انی شان والی کہ رب تعالی نے اپنا محبوب بطور والد عطا فرمایا اتے نار جو جو اے شیر خدا تے مشکل کشا اے ارے جناب فاطمہ الزہرا جڑے پتر اللہ کریم نے عطا فرمائیں گی مادریا رب تعالیٰ نے فاطمہ انہوں نے ماں بنایا ہے جڑے جناب عشق دی عشق دا جڑا مرکز ہے اور جڑی پرکار ہے اس پرکار دا جڑا مرکز ہے حسین تے حسن اللہ کریم نے فاطمہ انہوں نے ماں بنایا جڑے عشق دے قافلے دے سالار نے حسن و حسین رب تعالیٰ نے فاطمہ انہوں نے ماں ہوندا اعزاز عطا فرمایا. آخری گل شرم حیا شہر سالار شرم حیا شہر جنوں آندا رہو نہیں پیا بولتا تو رب دی بار کا بھی جواب کی دے گا تیرا بولتا پیا وہ واسطے میں دعا کرنا مولا نو جزا عطا فرمائے اچھی آواز میں شرم حیا شہر شرم حیا شہر سالار چل رہے ہیں تفسیر روح البیان خاتون جنت ربی باہر دار چل رہی نے مولا میں تیرے قرآن وچ پڑھیا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوئے گا عورتوں وچوں جو روح تو آپ پل کرے گا مولا میں تیرے محبوب دی لخت جگر میں تیرے محبوب دی پیاریاں اے میرے رب میں اپنے پردے کا بڑا ہمیشہ خیال رکھے ہے مولا جی میری روح قبض کرنے واسطے عزرائیل آ گیا کہ میرا پردہ اس انتہا دا قائم نہیں رہے گا اے میرے مولا میں انتظار پہ کرنی ہوں کہ عزرائیل نہ تیری میری روح آپ قبض کر نہیں یار جی اینا خیال کر لیے پردے دا جڑا اپنی شرما دا اینا خیال رکھن والی جناب اپنی لاجاں دا اینا خیال رکھن والی اوہدے واسطے اسی چاہنا سی شرم و حیا شرم بے شرم حیا سال ابرار نور نگاہ سید ابرار حضرات گرامی اللہ تعالیٰ اس محفل دا استعمال کرنے والے دامے درمے قدمے سخنے حصہ پان والے سب نو اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے اس بچی واسطے پھر دعا کرو میری دعا دی کی حیثیت حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف فرمانے اگر آپ آمین کہہ دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ انہوں قرآن پاک ہمیشہ یاد رکھن دی بھی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات انہوں قرآن دے نال نال اپنی حفاظت دی بھی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین جس گھر وچ بچی جائے اس گھر وچ جا کے اوتھے بھی قرآن دا نور پھیلان دی رب انہوں توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ